Ce bine e cu Domnul orice vreme, al Său copil iubit tu să te știi. Pe nume zorii zilei să te cheme, copilul Său răscumpărat să fii. Copilul Său răscumpărat să fii. Nu e alt nume mai drag în încercare, nu e alt nume mai scump când ți-este greu. Nu e nume mai aproape strâng dorare decât numele cel mare Dumnezeu, decât numele cel mare Dumnezeu. Ce bine e să știi că niciodată El în necaz nu te va părăsi. Ce bine e să ai în cer un tată ce te călăuzește zi de zi, ce te călăuzește zi de zi. Nu e alt nume mai drag în încercare, nu e alt nume mai scump când ți-este greu. Nu e nume mai aproape strâng dorare decât numele cel mare Dumnezeu, decât numele cel mare Dumnezeu. Ce bine-i să trăiești în armonie cu acel ce viață veșnică ți-a dat. Ce har să ai în cer o împărăție în care Fiul Său e împărat, în care Fiul Său e împărat. Nu e alt nume mai drag în încercare, nu e alt nume mai scump când ți-este greu. Nu e nume mai aproape strâng dorare decât numele cel mare Dumnezeu, decât numele cel mare Dumnezeu.